ودن ورحمتا للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. سورة لقمان دا مکی سورة دی ترتیب په اعتبار سره یو درشم سورة دی ترتیب په اعتبار سره یو درشم سورة دی پس د سورة الروم نه او نزول په اعتبار سره و پنځوستم سورة دی نازل شوی دی پس د سورة صافات نه سورة صافات نه وروسته نازل شوی دی. کلمات دی صورت کې آ 538 کلمات دی 548 او حروف دی صورت کې آی 21 او لس حروف دی 210. ربط او تړون د سورې لقمان د سورې روم سره. سورې روم کې مسله توحید باندې دلائل عقلیه بیانول ډېر تیز دلائل پیش نو دې سورې لقمان کې درې قسم دلائل بیانې: عقلي دلائل هم، نقلي هم، او دلیل وحي هم. دې سورې روم په آخر کې ترغیب قرآن طرف ته ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن. دا شند سورې لقمان په آخر کې به هم ترغیب ورکوي قرآن طرف ته، نو ځکه سورې لقمان سورې روم پسې راوړو. ادای چې سورې لقمان په آخر کې داویل نبی ته داویل چې پس بیر صبر کا صبر کا. ته سورې لقمان کې به دا ذکر کوي چې دا نصیحت لقمان حکیم خپل زوی ته هم کړی دی، خپل بچی ته ویلي بچی صبر کوه ته واصبر علامه اصابک. ولسم آیات کې رب دی اسمی د سورې لقمان د سورې روم سره او دا چې دا به د سورې فاطر پورې دا رب دی اسمی وي. چې سورې قصص کې ویل شجعنا بقصص موسی لنهدم بیوت المشرکین التي کبیوت العنکبوت ونغلب علیهم کغلبة روم علی فارس ونجاهدك لقمان لتكون سجدة الأحزاب لكلمتك ونجاهدك لقمان أجهاد كل سنة جهاد كل لقمان حكيم لتكون سجدة الأحزاب لكلمتك وإن لم تسجد الأحزاب فأهلكهم مثل أصحاب السبا تالي السباب شنع عليك يا فاطر السماوات والأرض. داور صورت چې دا اثبات د توحید دی په دلیل نقلی سره د عقلي دلیلونو نه. دلیل نقلي به ذکر کوي د لقمان حکیم نه چې بچي ته ویلي یا بنیا لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم دولسم آیات کې او رد به کوي په شرک په تصرف باندې او په علم باندې او په دعا باندې. سورت چه دا ټول سورت دو باب دی. اول باب 19 آیات پورې دی. په دې کې حال ترغیب ورکوي قرآن طرف ته تلک آیات الکتاب الحکیم او څلور صفات د اهل قرآن ذکر کوي. څلور صفات د قرآن ذکر کوي او بیا څلور د اهل قرآن. ابیا بس زواجر بور کئی منکرین القرآن تا دشپگم آت نہ نہم آت پورے ومن الناس من یشتری لہو الحدیث. بیا بھی یو دلیل عقلی ذکر کئی لسم آت کے دلیل نقلی دو لقمان حکیم نا. الف لام میم الله پوهیږي په معنا د دې حروفو باندې. تلک آیات الکتاب الحکیم دا دی آیاتنا دا کتاب چی حکمت لڑک دے حکیم منی محکم لا خلل فیه ولا تناقض محکم کتاب دے یا حکیم دا فماند حاکم سرے تلک آیات الکتاب الحکیم من کتاب چی حاکم نے یا ذو حکمت قرطبی دا درے وڑا اقوال ذکر کرے ودن و رحمتا للموسنین چی داد و رحمت دے فاد محسنان الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة دا کسان دی چای قائمی مزلر ورکی زکاة لرا و هم بالآخرت هم یقینون او هم دی پاکرت باندے هم دی یقین کئے آخرت بان یقین ساتی دا صفتنا فکر نتیجہ دا صفات اولائی کارا اوزم من ربیم دا کسان چی دی پا پورا ہدایت بندی زخپل رب دا طلبنا و اولائی کارون المفلحون دا کسان ہم دی دی کامیاب دا کامیاب دی و من الناس من یشتری له الحدیث دی آیت کی زجر و زورن دا آچا تا چاہ دا قرآن نمخڑی اللہ والحدیث بے پیدی خبر پسی جی ومن الناس او بعض خلقنا سوک دی چاہ لیا بے پیدی خبری لیو زلان سبیل اللہ دیر پاچ واری خلق لنا دلاری دلال نبی غیر دلیل بغیر علم من بغیر دلیل اللہ والحدیث تشہر امام الوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر رولمانی کی زحاق نے نقل کرے ہوا شیر کو داول مستاق دلہ ہوا الحدیث دے چاہی شیر کا اگلی شیر اقپلی تدیر پاہ جواری خلق لر دیاد اللہ دلہ دلہ دین قول اللہ ہے چی کل ما شغلك عن عبادة الله وذكره كل ما شغلك عن عبادة الله هر اشي چې الله د عبادت او د الله یاد نه مشغوله کی دا له الحديث ویل کی لکان من الثمر تشریش ولی ازاحیق شو خرافات شو غنا لو بیش ولی من السمع والازاحیق والخرافات والغنا ونحوها دا امام الوسی رحمت اللہ علیہ نقل کل دا حسن بصرینا چی مراد دا سیزو ندی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس انہوں جابر اکرمہ مجاہد سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ تا فرمائی اللہ الحدیث نمراد غناء اور ڈنگ ٹکور دے من اللہ سے باہر خلقنا من آسودی اشری چیاخ لے اللہ الحدیث اساس سامان در ڈنگ ٹکور پلے آئے لرہ تا قول ابن کثیر نقل کرے دے افسر ہدای چی خلق دلال نواری دلال لال نواری امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دے آیت بند نقل کرے مذاہب و ارباؤ امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے امام مالک دے امام احمد دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تائٹل نے نقل کرے چی ڈنگ تا کل دا حرام نینا جائز دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بارک فرمائے ان الامام ابا حنیفہ یکرہ الغناء و یجعلہ من الذنوب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بل لو بھی چھے دا بے بدی گرنلے مکروح بے ای طویل دا بے زغط گناہ الرشمال و یجعلہ من الذنوب دا مذہب دا اہلی کوفہ دے لکہ سفیان شو حماد شو ابراہیم شعبی وغیرہ لا اختلاف بینہم فی ذلک ولا نعلم خلافا بین اہل البصرہ دې کوي د هیڅ چا اختلاف پای کې نشته. دا رنګ خلاف د بصری والا هم نشته نه د دې په کراهیت کې او د دې په منع کولو کې. بیا امام علوسی رحمت الله علیه وی چې یکره مراد د کراهت نزل تعال حرمه والمراد وکان مراد بالکراهت الحرمه ا دې مراد په کراهت سره امام صاحب حرمت چې دا لوبه به حرام ګڼلې. روح المانی یو اشتم جل یو کم یو کم او یای مصفوانی اونتر صفا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ڈنگ ٹکور بارہ کی تپوس سوشوی انما یفعلہ عندنا الفساق زمان پتے کی دا کار چکے نو دا پاسقان نافرمان ویل کئی نافرمان ویل دا کار دے. پر تبی سلورم جل پینزو پنزو سما صفوانی نقل کری امام احمد رحمت اللہ علیہ تفوس و شاوی انما ينبت النفاق بالقلب دا پزلکی وی منافقت پیدا کئی لوبی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا امام نے جریر پر نقل ویلی دی چی اجماع دا علماء دا اجماع العلماء وعلا کراہیت الغنائے اتفاق دا علماء دا پر حرمت دا ڈنگ دا قربانے. قرطبی سوال لسم جل شپک پندرستما سببان نے او بیت دیجے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اٹیر احادیث راوڑی دی پا دیبانی چی ڈنگ ٹکور اوری دل ایت وقت کی کو دل دا ڈنگ ٹکور اسباب آلات دا سیزون ساتل دا معصیت و گناہ دا اٹیر احادیث راوڑی دی عبداللہ ابن عباس سے ہوں پا نقل حدیث راوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بوعث تو لکسر المزامیرین زال اللہ تعالیٰ دیر پار را لگرم چیر ڈنگ تا کورو دا بی پیدی سیزون ختم کم ماتے کم بایستو بی کسر المزامیر. پر تبی سوال لسم جل کی پینت پندوستو اشپک پندوستو سفوانی خب آس دل تک کرے دی مزاہبی نقل کلی دی ویت تخیزاہو زو گرزی ایل رٹوکے دوکی گردی ماں بی مقصد اس پکی گرنی لارد اللہ اولائی کالو مذاب مہیم دا کسان دید پارا صاحب شرمندہ کون کہہ رہے ہیں زلیل بے کی ویزا تدالیم آتنا واللہ مستقبران کالم یسما کالنا پیو زنیہ وقرا دیعات کی زجر و تخویب دے منکرین ہوتا او کنچی لسترے شی بدیبانی آتنا زنگا انکار کئی دو قرآن نائی تا تخویب او کرچی لستے چی بدیو بانی آیتونا زمگانو واوری تکبر کرنکے گویا کی نیدی اوری دلی آئینا گویا بوق وکنو ددکی درنوارے بس خبر ورکا دن بازار دردن اکسرا ان اللذین آمنوا من الصالحات لهم جنات النعیم یقنن آگسان چی ایمان روڑے من لکلی نیک دائر پا جنتنا نعمتنو دی ہمتن پہ جنت کی بھائی خالدین فی ہمیشہ پائے کے وعدد اللہ تعالیٰ دا حقا والعزیز الحکیم ہوتے اللہ تعالیٰ ضرور و حکمت والا خلق السماوات غیر عمد ترونا والقا فی الارض رواسی ان تمید بکن پیدا کری دی اسمان لبی غیر دستن نچوین تسائلہ او چولی دی پر اس مکہ کی مضبوط غرون دیر پائے جی گھڑ وڑونو قضی پتا سبالنے ان تمید بکم مانا اللہ تمید بکم گڑ ورد بانی ان خوزی وبس فیہا من کل دابا وقائر کلی دی پائے کے دار قسم زند سرنا وانزلنا من السمائی ما اور اورو زیمان لاسمان لطرم نوب فام بطنا فیہا من کل زوج کریم رازر ان کلی دی من پائے سرا دار قسم بٹو پیدا مندنا ہر قسم بٹی پیدے والا آزا خلق اللہ فارونی مازا خلقو مازا خلق اللہ دین من دونی دانے پیدایش دا اللہ تران لپسکی مازا جس سے پیدا کلی دیا کسانو چما سواد اللہ دی بلی ظالمون فی ظلال مبیل بلکی ظالمان چی ندیب گمرائی کارکی کار گمرائی کی پراتی ولقد آتینا لقمان الحکمت انشکر للہ دیکھ بیان دا دلیل عقلی دے نقلی دی په دعوی صورت باندې توحید د پاره مکه دلیل عقلی ذکر کوس دلیل نقلی د لقمان حکیم نه لقمان جو د پلار نو باعور او لقمان ابن باعورا او دبار کې دوه قول یاد ده ایوب علیہ السلام د ترور دوی دی یا یې خوری دی او در داود علیہ السلام نه ځینې علمونه حاصل کړي وو داود علیہ السلام نه ولقد آتینا لقمان الحکمه یقینا ورکړی مو لقمان علیہ السلام ته پویا الحکمه مر الفهم والعلم پویا علم ورکړی نه کثیر وي او دا علم دار فضیلت سبب ګرځېدلی وو یعنی عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے کثیر نقل کرے جکان لقمان عابد الحبشی النجار لقمان حکیم چھو دا حبشی غلام و علم اوپیا سے اکنن اللہ تا عزت ورکو بیا لقمان حکیم دا پیغمبر ووکنا ولی دا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا جمہور قول نقل کرے رسی دا ولی و او نبی نو وعلا آدھا جمہور اہل تعویل انہو کان ولیا ولم یکن نبیا لقمان حکیم چی دے دا ولی دے خود نبی ننے دائنگی امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک والجمہور وعلا انہو کان حکیما ولم یکن نبیا یو پویا سره والله الله پویا ورکلی او پیغمبر نو مدارک دریم جلد 200 سبب باندې ورتبی څلورم جلد 165 سبب باندې امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ دعا قوال ذکر کلی دی اختلف السلو فی لقمان هل کان نبیا او عبدا صالحا من غیر نبوة على قولین بیای الاکثرون على الثانی اکثر قول دائے چی لقمان حکیم دا نبی نو بلکی ولیو ابن کثیر دریم جل سلور سو دری سلو ایک تمہ سبب باننے دا ان تفسیر عثمانی کی وصو شپگمہ سبب باننے و چوائر القرآن کی نح سو لسمہ سبب باننے دل ترجیح ورکلی امالیہ کی موئی چی لقمان حکیم دا ولیو وزلقانین لم یعرف نبیا کزل لقمان فحصر عن جدالے لقمان حکیم او ذوالقرنین داوی نبیان نو بلکی اولیاو انشکر للہ دا چی شکر باس اللہ تلا تو چا چی شکر بیشتو استو یقن شکر استلی دقبل زالنی ومن کفراو چا چینا فرمانی وکن یقن اللہ تعالی دی بی آجت و سہل شوی و اس قال لقمان علی ابنی و هو یعیزو او کله چې ویل لقمان حکیم خپل بچی ته و خال دا دی چې بچی ته نصیحت کاو ویعظو دی ورته ویل یا بنی لا تشرک بالله بچیا شرک مه کوه الله سره ان شرک لظلم عظیم یقین شرک دی خاو خال ظلم دی لوی دی ووصینا الانسان بوالدیه حملت امه وانا على وهن او کله حکم کړی دی مو انسان ته بار د مور پلار دا کې احسان ہمارا تو پکیڑا کی بار کلے دے دل را وحنل پا کنزوری حال علا وحنل پا بل کنزوری حال بننے اشارت تکالیف دا مورتا جیو تکلیف دا حمل لے حمل گیر باندیو گرزی پائے اور بیا تکلیف چے آو دا وزی دا حمل لے پیدایش دا بچی اور پی سارو پی آمین و دتیا کا ڈول دائے پا دو کالا کے انشکر لی ولی والد ایک سما شکر و باسو دو مرپلا شکریہ مداک و دا اللہ مداک الی المصویر خاص ما ترا گزی دل دی ما تورا زی و ان جادا کن تشر کبی ما لیس را کبی علم فلا تو دیو ما و کوشش وکی بتاو دا مرپلا پتی چی شرک و کسما سرا شریک کا سما سرا سوک چنشتے تار پائے بنے سہل مو دلیل بہی مان بشر کتے علم مان دلیل دا بشرکات بانے سے دلیل نشترے تو فلا تو دیو ہما بس خبر ممنا دے دوار و صاحب ہما فی دنیا معروفا او مرګتیا کوا دا سره په دنیا کې به ښه طریقه وانه ورتبې سبیل عمل اناب الیا ا تابعداري کوا دا چا چې راګرځي ما تا اناب الیا. امام علوسی رحمت اللہ علیہ رجع بالتوحید والاخلاص چا کی توحید و اخلاص دے داد اللہ تابعداری کوا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ حاضر سبیل الانبیاء والصالحین ثم الی مرجعکم بیا خاص ما ترا گرزیدن لستاسو فنبئکم بما کنتم تعملون بس خبر وکم تعالی فاعبال لجتاس کم امان لکول یا بنی اللہ انتکم اسقال حبت من خردل اے بچیا یقینا دا خصلت دا بدیال نے کہے کراشی پالنا زاد دانی دوری باننے وڑو کی خصلتی وڑو کی نیکی وڑو کی بدی لفتا کل فی ساخرہ دل پشیدہ پیو گھٹ کے آو پی سماوات یا پیو بلدید آسمان لو کے آو پی الارض یا بزما کے یا تب اللہ نراب اوڑی را جرب کیا الاللہ تارا اللہ بنے سب پٹے جانشی. امام علوسی رحمت اللہ علیہ وی پی سخرتن دیکی شاہدہ صغر کامل حجاب کامل تا من خردل کی شاہدہ صغر کامل تا کہ وڑوکی نا وڑوکی گناہ دا یا وڑوکی نا وڑوکی نیکی دا اور پی سخرتن کی شاہدہ حجاب کامل تا چھے آپ دیر دیر پردو کی دا گٹاو پا پردو کی دا اور پی سماوات کی شاہدہ بہت کامل تا چھے دیر زیاد لرے دے او پی سماوات کی اشارت ظلمت کاملتا حکم دی عرص کی پرشم لا یخبار اللہ پا اللہ بانی بیام نشی پٹے دے لکا ان اللہ لطیف الخبیر یقنان اللہ درا چھے دے باریک بینو خبردار. یا بنی مکی بیان دا عقیدے ہوکو شرک ونکی یا بنی لا تشرک باللہ اللہ شرک لظلم نازیم دے آیتون کی بیان دا آمالو دے امور مسلح دی. یا بنی یاقیم الصلاۃ و امر بالمعروف اے بچیا پابندی کو اور مانتا ہو حکم کو دکھو کار نو ما کول کو بدنا واسبر علی ما اصابک ارسل کو پای مصیبت نو مال نے چور سی تا تا الا ذلک من عزم الامور یقینا دی دادا ذری کارون نا کارون معظم نا مان دادا او کارون نی چا پرس لشی دی طرف اللہ نا عظم پمارد معظم سرا ولا تصغر خلقا للناس او موکا گوا الانگیخ پل خلقو تا تکبرو دی مکوا ولا تمشی فی الارض مرا او مگر دا بز مکوان لی پلویو پناس سرا تکبر سر از مکوان لی مگر دا سری بن اسرائیل کی امتنشی وہ دیر شمارت کی لکا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور یقینا اللہ تعالی چه مینا لکے دا لوی کون کیا فخر کون کی سرا جسو گلی کئی فخر کئی آسر اللہ من نشتے وقت صرف مشی کون میان روی کون پتک پل کے واغذر من سوتی کون کتا ساتا بازی دا آواز پل اللہ آواز نخ کتا ساتا من راوڑا اشارت دیتا ہے تو بزنی وقتی بتی زبانی آواز کولم باعث دا ثواب بھی ایک آزان کے اس آزان چی سمرا تیز سرکین و عمر دیر ثواب دے کے لکا اللہ انکر اللہ سواتی لسوت الحمیر یقین اللہ کارا پاوازنوں کے خامخا آواز دخر دے ناکار آواز دخر دے تخصیص دخر دے وجنوں کو جی نور حیوانات چی آئیم آواز پورتا کئی و دا دیو جینا چی یا پائیبانی بوج را چی بوج بیوا چولے چی یا وستر چی نو ساوازو کی او خار چی رین دا بی ضرورت آسی ناری وی نستر یا چی سمر دمائی ناغ مرد آواز کی نو انان کرل سوات اللہ صوت الحمیر علم ترا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبا علیکم نعمہ و ظاہرتا و باطنا ندیدن دوی مئیسات راخیر پوری دیکھی حتی دلائل عقلیہ بذکر کئی اول دلیل عقلی شلم آیات کے علم ترالن اللہ سخر لکم دریم بے پینجشتم آیات کے دریم بیشپگشتم ویشتم اتیشتم یوکم درشم کے او بیا یو درشم او پینج درشم آیات کے او دو زواجر دی یو یوشتم آیات کے ویدہ عقیل اللہ متبیو ما انزل اللہ او بے دو درشم آیات کے او دوشتم آیات کی بشارت دی او میوسلم وجہو الاللہ و محسن او دری در شماعات کی تخویف اخروی دی علم تا اللہ سخر لکم ما فی سماوات و ما فی لہو دی آیت نگوری چیخی نل اللہ ترا کار کے لگا ولی ساو دا پارا سج پاسمانو کی و پدنو کی او پورا کرے دے پتال بانی نعمت بل ظاہری و باطنی تل نعمتنی بانی پورا کری و من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم او بازی دا خلق نمان خلق و انادیانو نا آسوک دی چاہی جگر گئی پتوحید دا اللہ کی بغیر دا علم و بغیر دا ادایت و بغیر دا کتاب رنالا ایچ شیعو سر نشتی و جگر گئی و ایز آقیل اللہ متبیو ما انظر اللہ او کنچوی ریشی دیو تا اتابداریو کی دا اجرالی کری دی اللہ نو دیوائی بل نتبیو ما وجدنا لیا بارا بلکہ منگا تابداری کو دا اجمندلی من پائیوانی مشران قبل اولو کان شیطانو یدو الى عذاب السعیر اگر کوئی شیطان چرا پری دل را عذاب دورتا شیطانو تا دعوت پر گئی ومن یسلم وجهه الاللہ وهو محسن مکی حالت دا مشرک ذکر کا کمزور والے دا عاد دلیل چاہاصر صرف دا تقلید الابان بغیر بل دلیل نشترے اس حال دا مومن ذکر کا یو دا کو خوالے دا عاد دلیل ومن یسلم وجهه الاللہ و چاہی تابق زان پل اللہ تا عوید اخلاص کو ان کے فقد استمسکا بالعروت العصفا یقنان دا من گلے والا گولے پا کڑے مضبوط بان لے و الاللہ عاقبت الامر و قاس اللہ تا ارگز خاص اللہ تا آخری انجام دا ٹول کارن لے دا بطریقی تشبیح سر ذکر گئی لگا سرنگی چیو تو پان راشیو پاکیو سڑے آکڑے پور زان مضبوط کرے سڑے نخلاسی تو دا رنگی دا مومن چی تم زان پاکڑے دو قرآن و سنت پوری مضبوط کرے دے ایمان اقبل کرے دے ومن کفر فلا یحزنک کفرہ دیات کی تسلی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او چاچی کفر کو نغم جلنے کی تعالی دا کفر دائی الیلا مرجوم خاص منترا گردی دل دائی دی پانو نبیو ہم بی معاملو نفس خبر بکتی ولر پائے بلنی دی کم عمل نکری ان اللہ علیم بی ذات صدور یقین اللہ دی علیم پوی پپٹ رازن سنو بلنی نمتیو ہم قلیل مزیور کو دیتا لگی سمنا سورم الازا بن غلیس بیا با مجبور اولی گو دلن آساب دے سختا سخت زابط بغرزی ولئین سالتا من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ او کتو تپوسو کی دریونا چی چا پیدا کلی اسمان لو اسمکین وقام خواہی بچ اللہ بل قل الحمدللہ ورسو احسان اخدے تو سبتن اللہ لدی بل اکثر اللہ علمون بلکہ اکثر دین النکوی اکثر مراد آدی آن خلق دے جس طرح سے دینا چی اللہ پہ قدرت کامل بن اقرار کے ہدایت ربیام شرک و کفر کے للہ کی ما فی السماوات والارض خاص اللہ رضی آخر پاس ملکی و بزموں کے ان اللہ والغنی الحمید یقین اللہ تعالی چی دے بے حاجت اس پہلے شوے ولو اللہ ما فی الارض میں شجرت الاقلام یہ آیت کی بیان دا علم کلی اللہ صفات اللہ تعالی دی دی ولو اللہ ما فی الارض او کو چرد شی آج بزما کے میں شجرت ولنا اقلام القلمنا والبحر والبحر دریابنا چری یمدو من بعد زیاد کی ایل رب پس دخط میں دو دائنا سبا تو ابحر ونور دریابنا مانا دا چی زمک بلنی آسمرونی دائتول نقلمنا جوڑ شی اور سمع دریابونا جینی دائرتول نسیائی جوڑا شی اور بیا پائی بسی وہ دریابونا نورم راوڑ لے شی اور پائی سر دالی کرے کی دا امر دید اللہ تعالی دا امر دید اللہ تعالی معلومات دا اللہ تعالی حسنی بسی رحمت اللہ علیہ وی دائرتول دریابونا جینی دا بختم شی قلمونا بمال شی دا معلومات دا اللہ وختم نشی مانا بدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز الحکیم یقنا اللہ تعالی جی دے ضرور حکمت والا ما خلقکم نئے پیدائستاسو را باسکم نئے دوبارہ پردک علستاسو اللہ کا نفسی واحدہ مر پشان لے پیدائش دے یو نفس باننے دا طول اللہ تا پشان لے پیدائش دے یو نفس باننے جکہ دا طول پیدا کئی نو پی یو کلمی دا کن سروے پیدا کئی ان اللہ سمیع بصیر یقین اللہ ترا چی اوریدن کے علم ترا اللہ یولج اللیل فی النار آیت نگوری جی اکنن اللہ تعالی دلن کئی شپی در پورس یو دلن کئی ورد لر پشپک یو تاوی کری دلوار اس پومی حر یو چوئی دائن تریونیٹی مقدر پوری وعل اللہ بما تعملون خبیر او یکنن اللہ بیملون تازوی کوئی خبردار ذالک بان اللہ هو الحق دا پدی وجہ چی یکنن اللہ تعالی یقین اکلی چا حق دے وعنا ما يدون من دون الله الباطل او يقن الاج ديرا بلي ما سوى الله نا باطل الباطل ما نفاني ختم دون كده وعن الله والعلي الكبير او يقن الاج وجد صفت ولا الوي ألم ترى أن الله تجري ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله آيات نقولي يقن الكشتي چلي بدرياب كي بنعمة الله سرا لیا کو تدیر پارا چوکے تاز من آیاتی بازی لکھ دو قدرت پلنا ان فی ذالک آیات لکل صبار شکور یقین پتی کی خام خا دیر درائل دی پارد شکر وستن کی پارد سبر ناک شکر وستن کی ما سبر کئی مصیبتن باننے اور شکر باسی خوشحالو باننے ویزا غشیہم موجود او کل چی پٹکی دیو لرا چپی کزو لرے پشان روری زبان دے داو اللہ نورا بلی اللہ لرا خائص کون کیا لرا بلنا فلم مانا چاو لیل بر رے پس ہر کل چی خلاص کیا لرا وہ چیتا فمن ہم مختصر پس بازی دائن اپ پرسوی انور پائے کی شرکی اللہ سر وما یشہدو بیاتنا اللہ کلو خطار کفور اور انکار لکی دایتنو زمونگنا ما ہر بے لوزا نا شکرا خطار چی لوزنو وادو خیال نہ ساتی یا ایو اللہ ستقو ربکم وقشو یوم اللہ عزی والد انوالدی ولا مولود وجاز انوالدی شیع مکی توحید ذکر کر دلائل تفصیلی دلائل پائے ذکر کر زواجر ذکر کر منکرین اتر دے آیت کی دعوت عام اور کئی توحید طرف تو تقوا طرف تو ذکر یا ای الناس اے تو خلقو اے دخل ربنا واخشو یوم اول اے دای رجنا چن وشی دفع کول پلار دو زینا ولا مولود نو نسوی هو جازل اب شی دفع کول دخل پلار نتشے پلار بزینا دار نشی دفع کول زوی پلار نشی الا وعد الله حق یقل الوعد الله تراجع حقا فلا تغرن لكم الحات الدنيا بس دوکا دین کی تال دا جند دنیا دوکا نکی زکا متا دے سر آل عمران کی ولی یوصل پنزات یا امارات کی ولا یغرن لکم باللہ الغرور آ دوکا دین کی تال در پلابان الغرور شیطان غرور عبداللہ ابن عباس مجاہد رحمت اللہ علیہ شیطان ان اللہ علیہ علم سا دیات کی دلیل عقلی علمی یقین اللہ تعالی چھے خاص دا سر علم دا قیامت دے وینزل الغیث اور علی کی باران ویالو ما فی الارحام او علم نے پاسمانی چی دی پر احمنو کے وما تدی نفس اور نفوی حسی اللہ پر مالا تقسیبو غدا چی سبا کی سبا وما تدی نفس اور نفوی گی اور نفسو بی آئی ارض تموت چی بکم اسم کبان دیو دامل کی دا پینز سیزنی چی دی علم خاص دی اللہ تعالی سر ان اللہ علیم خبیر یقن اللہ تعالی چی اپوی خبردار دے سورہ لقمان کی اس بات دا توحید و بدرائل و عقلی و سر دیر درائل پائے بلنی پیش دل دانگی ذکر دا مواعظ دا لقمان حکیم لقمان حکیم نصیحتونے ذکر کول دانگی رد کول پا دلیل مشرکان وانے چاہی تابداری کئی دا خواہشاتو او ذکر دا امور خمسو دا مغیباتو پینزر سیزونے ذکر کول چرا علم خاص دا اللہ سرد اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغفرك أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا ربنا لا إله إلا أنت اللهم اشفنا غيثا وغيث المريان مريئا نابا غير مزار عاجلا غير عاجل اللهم اشف عبادك وهاي مفهوم رحمتك وشكرك.